أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. سورة النساء انزما سپارہ 34 نمبر آیا. الرجال قوامون دے آیاتنا مخ کے دا سورت نساء پا اول کی تردید کور دیر احکام او ہدایات دا زنانو دا حقوق بارکی راغلی دی سپاغے کے دا اغی ظلمن و مخنیوی شوی دی کم چی دا اسلام نمخ کے طول دنیا کی زنانو با نبا کیلو اسلام زنانو تا تمام انسانی حقوق ورکڑی دی اگا حقوق سے کم نارینو تا حاصل دی دے زنانو تا ورکڑی دی دے زنانو پا ذمہ باننے کہ دے نارینو خدمات لازم دی نو پا نارینو باننے دا زنانو حقوق ام لازم کری دی. سورة بقرہ کے اللہ فرمائی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ زنانو دا پارا حقونا دی پا مثل دا اغی حقونو کہ پا دے زنانو دا دے ناری نو دی بالمعروف سمی کا طریقہ یعنی دا زنانو حقونا دا ناری نو دا حقونو پشان تی دی سنگا چه دا نارینو حقونا پا زنانو دی دقا شانت دا زنانو پا نارینو حقونا دی نو دا دوالو حقوق دیکی مماثلتو یو شانتوال راغلی دی و دا ضروری ندا چه دا دوالو حقونا پا شکل و پا صورت پا اعتبار باندی یو شانتی بلکہ زنانو باندی یو قسم کار با لازم وی داغی مقابلہ کے پا نارینو باندی بل قسم کار با لازم وی لکہ زنانہ دا کور دنن انتظام کئی دا بچو تربیت و حفاظت کئی دارا زنانہ ذمہ واری شلا نو پا سرو باندی دا زنانو ضروریات پورا کول دا پارا قصد معاش ذمہ واری ور اجول شویدہ دا زنانہ پا ذمہ باندے دا سری خدمت و طاعت تے نو دا سری پا ذمہ باندے دا خد مہر و نان نفقہ ضروری دا نو خلاصہ دا شلا کہ دی آیات کے اللہ فرمائی کہ دا زنانہ و دا نارینہ و حقون یو شانتی دی ہو یو سیز دا سیرے چھ پاگے کے نارینا دا اللہ پذیلت ورکڑے پزنانا بانے ولی الرجال علیہن درجہ دا آیات پا آخر کے اللہ فرمائی نارینو لا پدے زنانو بانے یو درجہ اوچت والے اور دا آگے درجی بیان اللہ حکیمانہ انداز باندھے بیان کرے رہے الرجال قوامون علی النساء قوام قیام او قیم آگے کس طوی لکھی گی کہ دیو کار ذمہ دار اگر ذولیشی دیو کار دیو نظام ذمہ دار کریشی ردی وجنا دا قوام ترجمہ عموماً فحاکم سرکی گی یعنی نارینا پزنانو بان حاکم لی مطلب دار کہ ہر اجتماعی نظام دا پارا عقلاً او عرفاً دا ضروری دا یو سربراہ بوی یو امیر بوی یو حاکم بوی دا اختلاف پا وقت دا اغطا فیصلہ بانے کار کی سنگا چی یو ملک کے نظام چلول دا پارا دا یو مشر ضرورتی قبائلی نظام کے دا قبیلے دا سردار او دا حاکم ضرورتی نو دا قشانتے دا کور نظام چلول دا پارا پا کور کم دا یو مشر ضرورت تے دا یو ذمہ دار ضرورت تے نو اس پا کور کے معشومان بچی دی او زنانا را او نارینا نو پا دے طولو کے کم یو دا مشر قابل لے نو اللہ دا مشری نارینا لورکلا دا معشومانو او دا زنانو پا نسبت باندے سلیل مشری ورکلا نو خلاصہ دا کہ دا سورت بقرے آیات ولل رجالے علیہن درجہ نارینو لپا زنانو یو درجہ فضیلت تے نو دا اگر درجی تفصیل دا سورت نساء پا دی آیات کے راگے کہ الرجال قوامون علی النساء اگر چی دا زنانو حقونا دا نارینو پا شانتی لازم دی واجب دی سنگا چی دا نارینو پا زنانو حقونا دی دا سی زنانو پا نارینو بانے ہم دی خو یو سیس کے نارینا اپا پرخ دی یا غیل حاکمیت اللہ ورکا حکومت ورکا پا زنانو بانے اوز دا آمیریت او حکومت نرے پا زور بانے نرے یعنی سری دا قانون دا شریعت مطابق دا خپلی بی بی سر با مشورہ کئی کم حکومت کے نارینو دا پزنانا ورکی شو دا آمیریت او پزور حکومت نرے بلکہ دا سلام مشورے کاری عاشروہن بالمعروف اللہ فرمائی بی بیانو سر خب گزران اوکے عن طلاب منہما و تشاور فکور کے دا معشوم دا پیو مسئلہ دا نو خضا و خاون و مشورو کی اس اللہ چلے سلیلا حکومت ورکا حاکمیت ورکا مداغی وجہ اللہ بیانی بما فضل اللہ بہی بعضهم على بعض اللہ بقبل خاص حکمت و مصلحت لاندے یولا پبل باندے فضیلت ورکی لکہ بیت اللہ در طول ازمک پشان در بیت اللہ ازمک امی ازمک را خو اللہ پر در طول دنیا پر ازمک باندے فضیلت ورکی رے نو در بیت اللہ ازمک در بیت المقدس در ازمک نا افضل را و در بیت المقدس ازمک دا نشی ویلے چیزم دا عبادت زین بیت اللہ دا عبادت زینے ازمان ولی چیتا شلا نو نارینا و زنانا دوالا دا خدای مخلوق دے اللہ ناری نلا فضیلت ورک پا زنانا باندے نو زنانا بدا سوال لکی سلے زمانہ پسو چتے ولی رانو چتے جمع وجہ کسبی او اختیاری دا نارینا مال گتی کسب کئی او دا مال پدے زنانو باندے لگئی مہر ورکئی نان نفقہ ورکئی تمام ضروریات ذمہ واری پسڑی دا نو حاکمیت دا سرو دا پارا وجہ دے دے کہ بیان شدا جدا پزور و پغلبہ باندے ندا بلکہ دے کہ دا کار صلاحیت دے دے سڑی کی اہلیت دے رزق اللہ دے حاکم کو پزنانا ہوا دے فضلہم علیہن اللہ دیلا فضیلت ورک سلول پر خدو بانے نو بعضهم على بعض بما فضل الله به بعضهم على بعض لا بعضهم على بعض کی اشارہ دیتا رہا کہ نارینا دا زنانو نجز لے زنانا دا نارینو نجز لے لیوب الاجزاری مثال دا سرے سر لا اللہ فضیلت ورکڑے لے پلاس باندے خودے کے اللہ سپکاوے کو نشتے رے زر لا فضیلت ورکڑے شپا میدا دا میدے سے کنے خو پکران نہ گئے داگے درجہ کم نہ گا اہمیت کم نشو لاس پخپل دے اہم دے سر پخپل دے اہم دے میدا پخپل دے اہم دا زر پخپل دے اہم دے نو کہ سوی لے پخردو باندے یا درجہ فضیلت ورکڑے شو مدخد و پکے سے نقصان نشتا او دا فضیلت دا سرو جن سے سری افضل لی پا جن سے خدو بان لی ہاں کہ دا افراد و تعلق اولا سے نو پا زنانو کے دا سشتا کہ دا دیر و خوخ و سرو نو پا درجہ کے روان لی وی لکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا موجودہ دنیا دا طول ناری نو زنانو نو افضل دا ناری نو دا زنانو مختلف عملونا او تقسیم کار کا فکر اوکے سوال پیدا کی گی سلولا اللہ کوئی سے میراث ورکر خضل یوی سے میراث ورکر وجہ اللہ بیان کرے گا کہ مالی ذمہ واری دا پسرو باندھے گا اور دا زنانو حال دارے کہ دا وادن مک کے پلار ذمہ واری اور دا وادن پس خاون ذمہ واری پا خدا باندھے خپل خرچہ اڑشتا لینا زنانا پیدائشی طور باندھے کمزور دا برداشت پکی کم لے نو کدے باندے دخپل نان نا پکے ذمہ واری وروا چوری شی نو دا دفتر نو کار دا پٹو کار دا بازار نو کار دے چکلو کے دادے گرزے دو نرا نو دا ذمہ واری اللہ پسرو وروا چولا او خد تے دا کور حوالا دا کور کار حوالا شو نارینا فضیلت لری پر زنانو باندے یو درجہ او زنے کو بیانو بیان اللہ کی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ نیکی بیانے اغبی قانتات تابداری وی دسلی حاکمیت منی ساعت تابداری کی دا خپل کور حفاظت کئی دا ذان حفاظت کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی خیر النساء امرأة اذا نظرت الیہا سررت کا بہترین پخذو کے آغا بی دیلا اذا نظرت الیہا خاوندہ چھ تو وقت نظرو کے سررت کا تا خوشحال کی پکتو یہ تو خوشحال شی و اذا امرتها شكله وتف أمره كذا يقار حكم ورثي أطاعت كنصا خبر أملي استعطى بدارش. وإذا غبت عنها شكله تذا بين غائب شيء كرت فسفر لارشي حفظتك نداستا حفاظتك في مالها ونفسها فمال لديك وفنفس لديك دخل المال دخل ذان دخل كور حفاظت كي تسري لي ومكمل ديوتي دا أدا كي وزد زنانو تكما زي مواردا دخل ذان حفاظت كي دخاون دا مال حفاظت كي ودا كار أسان نبي نمخ الله فرمائي بما حفظ الله فدي حفاظت كي جدي زنانو سر الله امداد كي ودا الله پا امداد و پا توفیق بانے زی اخفل زی مواری پورا کئی یعنی نفس و شیطان نارینا و زنانا و پس شوی دے دیو چی پورا کئی دو تین پریدی زنانا خصوصا علمی او عملی قوتنو کے دسلونت کمزوری دی باوجود دے زی اخفل زی مواری دسلونت زیادت پورا کئی ودا دا اللہ پا توفیق دقا وجرا چی دا بے حیائی دا گناہون پا کار کے دا سرو پا نسبت خد کم مبتلا دی نو بی بیانے چی نیکانی دی دا بی فضیلت پا دے آیات کے راغلے دی دی سلسلہ کے دیو حدیث مبارک راغلے دی ای پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کم خد دا خپل خاون تابدار دا وی دا دی دا پارا مغفرت گواری فهوا مارغان نیکو بیبیانو تدعا کی اللہ لے بخا فدریاب کی کبان ور تدعا کی اسمان کی پرشتی ور تدعا کی فزنگلون کی زناور ور تدعا کی شکم نیکانی لی دعا گانی ور تکیلی ایکم خدا شد اخفر خاون تابدار را او فرض من تینزه وقت کهی در رمضان روزه برابر میشی در جنت پا کم دروازه که وردین وردینی طول دروازه و تا کلو دی او کم زنانا چه دخل و خواندانو تابداری نری سره پا یولا چه خدا پا بلا سره و تا یو حکمو کی ندا و تا تندیو پر خلی خبر و توکی ندا تے لیکن از مریدا غلم بوئی حضرت او باسی غریب بیارے پیلی ندا تے بی بیانے دار اللہ مری خواہ و دختر خواہن دم مری خواہ لنا خوالے بجن تیری و سرا کنیز لے تخلی فرشتے مو تخیرے کئی دا جنت سوران مور تخیرے کی نافرمانا بی بی قرآن دا غی دا اصلاح دا پارا درجے خولی دی واللاتی تخافون نشوزهن آغا بی بیانے چتاسو یرے گے دا غی دا نافرمانینا نفعزوهن وعظ و نصیت و توکا سرے دے و توعظ و نصیت کی دا خدا حکمون دے و توعوری دا نیکان و بیبیانو دا صحابیاتو یا نور نیکان بیبیانی دا غیر حکایات تے ورطا بیان کی نو پنرمے سرا بی بی پوئی کا نو کپدی پوئی شا خودے رکھنا کپوئی نشلا نو دویم درجوہ جیرو ہننا فی المضاجعی بسترت نجدا کا کست نجدا کا یو کتو یو بسترہ نا پدی بدا پوشی چی دا سرے خفل دا خاون دا ناراستیا احساس با سروشی او دا کم اخلاق چی چلی دا کم خوی چی چلی دا خوی با بدل کی پیمان بشی وحج روحن دا دی سر حجرانو کا جداوالیو کا حکم دے فلم باجع بسترہ کے کس بسترہ سے جدا کا فقہا لکھی کہ دے مطلب دارے کہ کس او بسترہ خود جدا کا خو کمرت مجودا کوا کور با نجودا که اصلا چه کمره خوش پریلی کور خوش پریلی نه کمره و کور خوش کن یو خدا چه دا زنانه کمزوری دا او با یریگی او دویم دا چه تا کور نی اصلا پل سوکراش نور اڑی گلی پیدا شی نور حالات در لخراب نکی نور فتنه و فساد پیدا کیگی نو کمره با خالی که نا کور با خالی که نا یا صحابی تپوس کئی پیغمبر علیہ السلام نا قلتو یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیه ایضا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمان دا بیبیان پا من سحق لی پیغمبر علیہ السلام فرمائل ان تطعمها اذا اطعمتا چکل ستو عام قرین پا دین تو عام اخروا جس قرین آگئی لمورکا و تکسوها اذا اکتسیتا چکل ازا لکھی جانے اقل ناغی لم جانے واخلا ولا تضرب الوجہ ولا تقبح پمخ بانے وہما کہ گزار کے نہ پمخ بے نہ وہے روان گزارو نکی ولا تہجر الا فی البیت او کہ ہجران کے نہ مجدہ کے گا دینا مگر صرف بستر جدا کا مکان بن جدا کے مدے شریفانہ سزا باندھے اور تنبیہ باندھے کتاب کوئی شلا نو بس دے رکھا اور کنا پدے کوئی نہ شلا واض اور نصیحت کے وتو کا کوئی نہ شلا بستر دے کے جدا کردا کوئی نہ شلا نو تری مدر جدار کے وزری بو ہو نبی وقت دا وحلو اجازت خاون تا اللہ پاک ورکلے لی چی خضا اوا خو معمولی وحل اجازت تے پا بدن بے چاپ نجوڑے تغمے بپے نجوڑے اڈو کی بپے نماتے زخم بپے نجوڑے او کہ خامقا وحل کے نگوڑے پا مخ باندے پا گزار نورکے ابتدائی دو سزاگانے شریفانہ دی خدا پیغمبران و نیکان و خلق کری دی پدے عمل ثابت تے خدا درین سزا دا وحلو دا دا مجبورے پا حالت کے سڑی تے اجازت تے وہ سرد دے حدیث مبارک کے راغلی دی وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ تاسو کی خسڑی تے ناغوال نکی خسڑے با خزن وحی نہ پیغمبرانو بیبیانی ندی وحلی کور کچھ ارق قسم حالات راغلی و پیغمبرانو بیبیانی ندی والی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلور بیبی فرمائی کہ ابتدا کے سڑو تا منع ورکلیشو چھ سڑو گواری قدبہ بلکل نو ہے ابتدا کی شریعت منع اکلا سڑے با بالکل خزن وحی وی چی دا حکم راغے وی دا خزن دے کد ازمرو پا دے خاوندانو باندی راغ لدے ہر او ازمر کفے شدا خاون غریب سنی شکولی لیکن خلے وی نی وحا وی بیا دوبارہ اجازت چی جوی وحے بس بیا سنی شلی دے آیات مبارک پبارک یہ واقعہ دا زید ابن زہیر خپل نور حبیبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفلی کا ور کرا کور کے اختلافات یو دل راگے سعد راگے اور ایک خدمہ پمک تا توڑا ہوئے سوے والا لار اپلار کے ویوے خاون او حلما پلار اور لور دوارا پیغمبر علیہ السلام لنار اور اپوکے اوکو حبیبہ پیغمبر علیہ السلام سے رپورٹ کی اخبل خاون سعد پمک والے ماں پیغمبر علیہ السلام حکم کو یہ سنگ پڑکے در کرے ہو مکہ سے پڑکتے ہو باسا پمک دے وے ہو چھ سنگ تیز گزارے دے کہ مکہ سے تیز گزارتے ہو باسا زید ابن زہیر اور نور حبیبہ زار روان چھ عصبت سعد نہ پڑکو باسی پدک وقت ابراہیل علیہ السلام راغ تشریف روڑو یہ اللہ محبوب و تو ہے کہ گورے خاون نہ ڈبور لکھی ڈب بنور کی بدل بنا اخلے خدا آخری درجہ سڑے بخر وہی ہو خدا بنا خاون نہ بدل و انتقام نہ اخلی پیغمبر علیہ السلام دوارا را اغسطل دا اللہ حکم و تورو اور دا بدل اغشتر حکم اغا منصوب شو نصروتا اللہ پاک دا وحل اجازت ورکڑے لے کلا چی خدنا فرمانشی نبیا وحلیشی دا سو وجونا دا خد وحل جائز دی نمبر ایک سڑے غواری چی زمان دا خد دا دولیوی دار میک اپ اخی اور داخل میک اپ نہ کئی نہ ڈول ڈال نہ کئی دے سڑی نے شریعت اجازت ورکے کے وا دا میک اپ سامان دا سڑی روڑی خدا دا بازار سے نبی میک اپ سامان دا پارا یہ کم سی غواری نے سڑی بروڑی سڑی پک پل شوق بانے دا میک اپ سامان رو رسو اور ورے پہ ودا والا سرخی سپیدیوں کا نکری بھی پورے کا تیلو لگا رانجو لگاوا کالی ولا روڑی داوا چوا او دا خد دو نکری سری بے اختیار دی چی ویڈا بی نمبر دو سری خپل خواہش گواری تقاضا دا او بغیر دا شرعی عذر نا دا خد انکار کی پا دا وقت دا دا وحلو دا شرعی عذر نیشتا او دا مطالبہ نمانی چی نمانی دا دا وحلو دا نمبر تین اسلامی فرائض لکہ منز رے خدا منز نہ کئی سڑے وطے منز کدا منز نہ کئی او دے ڈبئی یا دا خدا پپلیتے کی گردی پجنابت کی گردی سڑے وطے او لمبا نہ لمبی او دے نہ فرض منز پاکی کی گی لمبن دا خدا حکم نے فرض دی دا نہ لمبی پپلیتے کی گردی دا حیض نہ نہ لمبی سلویختے نہ نہ لمبی سوڑ بھی تیزی ہوتے ہیں اتنا نہ لان بھی خاون دے پدے اوڑے بھئی نمبر چار خدا دا خاون دا اجازت نہ بغیر کدا کورا وطلا دق وقت خاون تا اجازت کے چوے وہی دا کورا با اوزینا او دا دا ور پا ترزن کے قتل دا ور پا چودن کے قتل دا تیتا کول سربار کول پتے بانے دبولی شی خدا با سربار کئی نا منگوئی سربا نبار کئی اگر بازار سا روغا رو وطوس بسکے پا مارکیت کی دا پردو خلق سر خبر ہے تیرے کئی نو دا کمو سرو خد کے باہر پا مارکیت کی دا پردو سرو سر خبر ہے تیرے کئی سودا تے کئی اور دے پہ خبر دے نو دے تا بیوس ہوئی پر ایک خاص بزرگ شپو کہ چھ خدای بخنا کئی نو دا سی دوش بپا چھ خدای نبخی چھ خدای بار گردی واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن اغا خدای تدا خاوندانو تا اللہ فرمائی تاسو یری جدا ویدنا فرمانینا بد دماغ را جبور را فاعظوهن نو اول وقت نصیحتو کا کپا نصیحت کوئی شلا لے رکھلا او کپوئی نشلا راہ جروہن فی المضاجع جدا کے دیل را فی المضاجع تا بستر کی پکت کی کٹو بستر ورلا جدا تھا نملاس کے دے ورسر جدا تھا او که پده کوئی نشلا نوادری بوهن بیا اوها خدا وحلو انداز دی که خوگول بدا چی نوی نبا پی دیر پڑی ورسسته که دسا کئی نو کئی با او نبا ار وقت دی دا سوال که لکه دا تانجیوانه چه پر از پر آبانی کیا دا دا خرگانه چه چلی و دا خر را گیر شی دا پردی خر پشانتی بین نده اخیر کور دی دی جاب ور سر یوزه ندو مرا سخ گزار مکوا گزاره کوا او که کور پا دیم جوڑ نشو نبیا کور نجوڑی دیوال تا کولم پا شرالن جدا که دل مرال لواز و نصیت مراغه و کور نجوڑی دی لکه چه حالات سازگار نبی جگل اگده شنا نکه دا دوی دا جگل همیشه ندو خاندان دا جنگی دا جنه پلار کور دا راضی اغیب انک سر جگل کئی دا انک خاندان جنه خاندان سر جگل کئی نو یو درم گره دا سڑی دا خاندان نا یو درم گره دا خلی دا خاندان نا دی براشی او تحقیقات بکی او چه دا چاند طرف لزیاتی ناغا با پویی او دا دی دا کور جوڑول کوشش بکی این یریدا اصلاحی یوفق الله بینهما که دا صلح والا کسان دی اراده دا اصلاح اکرلا اللہ بدل خلی و دخاون پا منس کی توفیق یو زیوالی براولی نو دا کسان دا دوارا با اختیار منوی قد خاون با ولا اختیار ورکی دی جرگی دی مشرانو لرا بیا چی اغوی سطح سلوک لرا پاگی باندی با عمل کی نو بے اختیار کسان با جرگی کی مقیقی کی نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا وقت کی دو کسان را لیو دا خد دا خاندان نا یو دا سلی دا خاندان نا دوالتا علی رضی اللہ تعالیٰ نوی تاسو پوگی اس جیمواریم سدا سبا کوئے ووره تاسو دوالا دا دی خد دا خاون دا یو دی کول دا پارا مصالحت باننے که متفق شوئے نو مصالحت ولو که اکا مصالحت نکی دا دی دا یو بلن جدا شو وی خد دا خبر ووره دا وی ما تا دا خبر منظور دا دا قانون الهی موافق چه بی سطح سلو که ما تا منظور دا اصلاوی نا زگوری طلاق نور کم که مالی جرمانی را باندی راولی راولی خو خدا پریدم نا ریدا سی نکیگی نفقها فرمائی ریدا درمگلی دوالا با اختیار منوی خدا خاون با ولا اختیار ورکی الرجال قوامون على النساء النارنا خاتمان دي پزنانو بانده بما فضل الله پده وجه الله فضيلت ورکره بعضهم على بعض بعض دفیلا فبعض بانده نارنو لفزنانو بانده وبما انفقو او پده وجه دا سری خرج کئی من اموالهم دقل مالونا پده بیانو بانده خرجنا کئی فالصالحات قانتات حافظات للغيب پس کنی بجانے صالحات چی نیکانی دی قانتات تابدار دا خاوندانو دی حافظات للغیب بغیر موجود دے دا خاوند کے حافظات حفاظت کون کی دی دخپل زان او دا خاوند مال او دا بچو حفاظت کی بما حفظ اللہ فدی وجہ چی اللہ دا دی حفاظت کردے یعنی دا اللہ پا حفاظت باندے بی جانے دا کور حفاظت کی واللاتی تخافونا او اغا بی جانے چتاسو یرے گے نشوزہن زدیدنا فرمانینا فعظوہن نو اول تاسو وعظو نسیتو کے دی بی جانو تا کپدے خشن خیلی وحجروہن فی المدادعی زیم صدا بداوی چید ارخ لگولو پدے کی دا دوین جدا شے وضربوهن او که پا دی سمینشه وضربوهن دوی اوهی وهل فاندازه باندې به اندازه وهل نه اسنه چته وضربوهن اخي وضربوه دوه دربول پچیشتا وضربوهن اوه دي لرا او شریعت اندازه کوله وان اطعناكم پس کچری دي تاسو تابعداري وکړه راه راست راغلی دي فلا تبغوا عليهن سبيلا پس ملک وي پدي باندې لار د الزام اسی دیتا و تبانا مجھوڑا وا خوی بد او بانی بشیار نو دوالو که کول دا پارا با بانی لکینا که خبر دیو من نور رو تسرے ان اللہ بے شک اللہ پاک کان علیا کبیرا برتر دی او لوی لی اللہ اچت دی برتر دی لوی لی و ان خفتم شقاق بینهما کچر تاسو یری گے دزدو دا اختلاف دا دینا فما بیند دی کی فبعثو حکما پس اولے گئے یو برمگڑی یو انصاف دار من اہلی ہی دخاون دا خاندان و حکما من اہلها او یو بل برمگڑی منصف من اہلها دا خود دا خاندان این یریدا اصلاحا کچر دی برمگڑو ارادہ دا اصلاح لرلا یوفق اللہ بینهما اللہ بدا دی پمند کی توفیق راولی موافقت برخلی و دقاون پمند کی راشی ان اللہ بے شک اللہ پاک کان علیما خبیرا علم والا دیو خبردار دی سبحان ربک رب العزت عما یشکون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.